mio, oh mio, oh mio. Tänään on sunnuntai ja tässä alkaa puhujainkulma. Puhujainkulma tulee joka sunnuntai. Tämä on sellainen podcast, joka tulee joka sunnuntai. Ja täällä puhutaan teknologiaa valtavan paneelin kanssa. Niinhän se on, että ei tänne kukaan enää nykyisin halua tulla, paitsi minä, Pörni ja Erkka ja aina välillä Kalatalousjussi. Ja kun Kalatalousjussi ja Pörni on poissa, niin paikalla on Erkka. Mutta eihän se haittaa. Hyvää nettiradiota kaikille. Hyvää nettiradiota. Niin, minä olen sitä mieltä, että podcastia voisi sanoa ihan hyvin nettiradioksi, koska ne, jotka ei tiedä mitä on podcast, niin ne kyllä ymmärtää, että mitä nettiradio tarkoittaa. Niin. No niin, siis mä ymmärrän ihan hyvin tuon. Tästä itse asiassa on joskus käyty vääntöä. Mä taas en halua kutsua podcastia nettiradioksi sen takia, koska nettiradio on jo olemassa ja se on eri asia. Niin, mutta niinhän on netti-tvkin olemassa ja siitäkin on niin miljoona erilaista toteutusta. No niinhän se kyllä on, mutta ero on se, että nettiradio on perseestä ja podcastit ei ole. Aa. Mutta ketäs meillä on muita tänään läsnä? Meillä on nyt live käynnissä, siellä on Tommi, hei Tommi. Ketäs muita siellä vilahti? Pörni on siellä. Ja Pörni, ketäs muuta? Äsken vilahti jossakin, että sillä olisi Tuija, mutta käykö se paikka? Ei, mä en tiedä. Ei vilahtanut ainakaan mun. Mä meidän liveä toimittava stickcam.com, niin tää mulla ainakin sekoilee ihan valtavasti. Tuolla on kaksi ainakin tuommoista mörköä vielä. Mörköjä on kaksi, joo. Mä näen sen Tuijaa, mä en kyllä näe, että se olisi vilahtanut täällä, mutta se varmaan oli sitten joku välimuistitieto sieltä. Saattaa hyvinkin olla. Mutta Henrik, kuinka voit? Minä voin väsyneesti. Itse asiassa oli vaarana, että jos mä en olisi ollut kaukaa viisas, niin mulla olisi käynyt silloin, kun sulla on yksi viikko, että mä nukahdin ja sitten mä heräsin ihan paria minuuttia ennen, ryntäsin tänne ja totesin, että ei ohjelmaa voi tehdä, kun ei täällä ole ketään. Ja mä en tiedä yhtään, mistä me puhutaan, mutta tällä kertaa mä olin älykäs ja pistin kellon soimaan. Hyvä. Olin huomattavasti pitkänäköisempi kuin noin 90% monikansallisista yrityksistä, eli siis osasin katsoa pitkäjänteisesti jopa tunnin päähän. No niin, loistavaa. Mutta itse asiassa, no nyt on sitten tämä, pitää aloittaa tällä meidän suurella ilmoitusasialla, en mä tiedä kuinka monta se oikeasti kiinnostaa, mutta minusta se on ihan suuri asia. Sen eteen on tehty töitä viikkojen ajan ja se on vihdoinkin siinä vaiheessa, että sen voi julkisesti julkaista. Nimittäin Radio Koski-Suomen uudet interweb-sivut, jotka löytyvät osoitteesta koskisuomi.org. Eli ei koskisuomi.tunk.org, vaan koskisuomi.org. Ja jos nyt nopeasti tässä mainostustilanne tehdään, niin ne on kokonaan uudelleen rakennetut sivut. Pohjautuu Drupaliin ja se pohjautuu aika pitkälle blogiarkkitehtuuriin, mikä mahdollistaa esimerkiksi sen, mitä monet on kysynyt, että miksi ei ole mitään permalinkkejä niin kuin yhden ohjelman show notesihin ja muihin, niin, tai siis ohjelmamerkintöihin ja muihin, niin nyt ne löytyy sieltä. Siellä saa permalinkit. Siellä on permalinkit jokaiseen ja pystyy linkkaamaan suoraan sitten. Ja täällä on paljon muitakin. Täällä on muun muassa Live on täällä omalla sivullaan sillä tavalla, että ei tarvitse mennä Stickomiin, vaan riittää, että menee osoitteeseen koskisuomi.org kautta kysymysmerkki Q, yhtäläisyysmerkki Node kautta 91, mutta nämä on muutenkin nämä ohjelmien osoitteet on... Tuleeko alidomainit? Muutenkin vielä tällaisia. Alidomainit tulee, kyllä. Loistavaa. Mutta se on vielä vähän työn alla, että tämä on parhaaseen web 2.0 tyyliin. Tämä on vähän niin kuin vielä sellainen proto-beta versio, että pientä säätöä vielä käynnissä. Aladomainit tulee ja tänne tulee vähän lisää muutakin selää, mutta siis tämä perustoiminnallisuus on ihan täysin toiminnassa ja kaikki vanhat ohjelmat löytyy ja tilauslinkit löytyy ja kaikki. Ja siellä jopa näkyy, mitä minä olen viimeksi kertonut Jaikussa. Siellä Jaikussa olet näköjään tämän mukaan viimeksi sanonut, että DigiExpo-videosta tuli noin .. in transit. Joo, se näyttää siitä muutaman merkin. Ja, mutta siitä siinä on linkki siihen minun varsinaiseen Toimiko tämä IEllä? Toimiiko nämä IEllä? Kyllä se kuulemma toimii. Oletko kokeillut? Kyllä mä itse asiassa olen tainnut kokeillakin. Kyllä se toimii. Se toimii Firefoxilla ja tämä toimii oikeastaan hyvin pitkälti kaikissa. Mä tykkään siitä, että mä teen kiusallani sivuja, jotka ei toimi IEllä, mutta tällä kertaa en osannut ohjelmoida niin huonoja sivuja, että tai en osannut ohjelmoida, kun tämä on tämä Drupal-pohja, mitä mä oon vaan muokannut, niin sen takia en sitten osannut semmoista tehdä. Mutta siellä on myöskin toinen iso asia, joka ei toimi itse asiassa vielä, jos kuuntelitte livenä, mutta toimii siinä vaiheessa, kun tämä on julkaistu podcastina, on se, että kun täällä on tämä palautekanava-linkki, niin palautekanava ei ole enää se sähköpostipohjainen juttu, vaan se on foorumi, julkinen foorumi, joka on tuolla Hessun kahvilan foorumeilla alafoorumina, että siellä voi sitten keskustella näinkin interaktiivisesti kaikesta, koska ihmiset tuntuu diggailevan siitä enemmän kuin sähköpostin lähettämisestä, niin nyt sen voi tehdä sielläkin sitten, mutta se tosiaan toimii sitten vasta, kun tämä podcast julkaistaan niin kuin moni muukin asia täällä, mutta ne on siis auki. Myöskin siellä on uutena asiana on uusi podcast, yllätys, yllätys jälleen kerran. Uusi podcast Kuunnelma perjantai, joka siis on jatkumoa sille, kun meillä oli podpäivässä oli silloin joskus Kuunnelma perjantai, jossa oli siis minun ja muiden Erkkien tekemiä lyhytkuunnelmia, niin se on siellä sillä tavalla, että ne kuunnelmat on itsenäisinä siellä omana podcastina ja niitä sitten on tarkoitus tuottaa sinne eteenpäin ja ehkä avata vähän lisää arkistojen aarteitakin tässä. Siinä ei ole semmoista, alkuperäinen idea oli, että se olisi ollut joka toinen perjantai, kun olisi tullut aina uusi kuunnelma, mutta jos se olisi mustakin, niin se olisi niin, mutta kun kuunnelmaa on hankala tuottaa yksin, siihen tarvittaisiin muitakin ihmisiä ääninäyttelemään ja muuta, niin huomasin, että ihmiset ei ole, joko ne ei ole valmiita tai niillä ei ole realistisesti mahdollisuuksia sitoutua niin täsmälliseen, että niitä tulee sitten, kun niitä tulee, mutta niitä kuitenkin tulee. Täällä Henrik Antonen on esittänyt ainakin George Bushia, vankilan johtajaa, Etsivä ykköstä, Einari Bondia ja Teppo Ienmäkeä. Joo, ja minä myöskin näyttelen Xomfir Hadia ja Rifmox Hadia. Onko ne sukua kesken? Ne on klooneja. Klooneja? Kyllä. Kiehtovaa. Mutta ehkä mainostauko loppuu. Minusta tämä on aika iso asia. Mä en tiedä, onko tämä ihmisten mielestä muuten iso asia, mutta semmoinen vielä selvennettäköön, että siis tilausosoitteet ja kaikki RSS:t ja muut, ne pysyy ihan samanlaisina, että ei tarvii huolehtia siitä. Ei tarvii uudelleen tilata. Mitä muuta kuin toi etusivulta löytyvä Koski-Suomen uutisblogi, siinä on muuttunut RSS, mutta eipä sitä ole koskaan kukaan tilannut muutenkaan, niin samapa tuo. Mutta pitäisikö sitä mennä uutisiin? Mennään uutisiin. Ja mä en ajatellut ottaa sitä esille, mutta Erkka pyysi, että puhutaan DigiExposta. Minä olin DigiExpossa, tehtiin itse asiassa siellä kuollut tuijotus, semmoinen reilun 10 minuutin ohjelma, jonka Erkka on nähnyt. Kukaan muu ei sitä ole vielä nähnyt, mutta sekin ilmestyy samaan aikaan tämän puhujankulman aikana, tai tämän puhujankulman kanssa sitten podcastina, joten paljon on tapahtumassa. Tänä päivänä. Missä DigiExpoa tänä vuonna vietettiin? Se oli messukeskuksessa. Mitäs se näkyy? No, sinä olet nähnyt sen videon, mutta siellä oli, siis mä olin vähän pettynyt, siellä oli niinku, kun se on aika iso tapahtuma, mutta se ei ole tarpeeksi iso tapahtuma, että sinne tulisi kaikki pienet mielenkiintoiset jutut, niin siellä oli ne samat naamat, mitkä kaikkialla muuallakin. Eli kodintekniikkaa ja viihdeelektroniikkaa ja... Sitä lähinnä. Pelejä ja televisioita. Lähinnä joo. Siis se mitä siellä oli televisioita, pelikonsoleita ja pelejä. Siinä se oli. Ja sitten epätoivoisesti yritin löytää siellä vähän mielenkiintoisempaa ja lähinnä se video keskittyykin niihin erilaisiin. Pari ihan hauskaa haastatteluakin sinne saatiin. Se itse asiassa piti sanoa, että mä menin sinne, kun me mentiin tekemään sitä videota. Niin mä olin silleen, että no hyvä, vihdoinkin on varmaan semmoinen tilaisuus, että ei ole mitään vaikeuksia saada haastatteluja. Koska nehän on siellä esittelemässä niitä tuotteita, niin totta kai ne haluaa esitellä niitä tuotteita sitten isommalle yleisölle samaan aikaan. Niin. Ja paskat siellä mitään. Se oli heti kun kysyi, että no voisitteko te esitellä tähän meidän ohjelmaan tätä ja saako jotain haastattelua, niin sitten se on niinku silleen, no en mä tiedä oikein. Siis se on ihan ok, jos ei halua näkyä kuvassa, se on ihan ok, mutta kun kyse ei ollut siitä, vaan niinku siitä, että en mä oikein tiedä, uskallanko mä kertoa tässä mitään, mun pitäisi tarkistaa tämä asia markkinoinnin väen kanssa ja en mä oikein tiedä, en mä uskalla esitellä tätä tässä näin. Sitten en mä sanonut kenellekään mitään, mutta siis sitähän te olette siellä tekemässä. Eikö se koko idea ja ole, että te olette siellä, niin on se, että te esittelette näitä tuotteita kuluttajille? Sä oot ymmärtänyt ihan täysin väärin. Ilmeisesti. Ne vaan tuli pönöttämään. Varmaan ne sitten tuli sinne pönöttämään ja varmaan ne oli ne kaikki tuotteetkin ripoteltu sinne ihan vaan kulissiksi. Sulla oli siinä videossa niin semmoinen vänkä peliesittelyssä, eli tämmöinen ompelukone, mihin pystyi syöttämään... kuvaa tiedoston ja se sitten hakkasi sen prodeeraamalla siihen. Joo, se pistoompeli sen siihen automaattisesti. Siis idea on se, että sä skannaat tai laitat jonkun kuvan ja sitten se pistoompeli ja se laite sen automaattisesti käyttäen 9 eri väriä. Joo. Niin. Se näytti ihan hienolta, kun tsekatkaa video. Siitä joo. Ilmeisesti oli aika moni muukin media kuin sinä, niin nostanut sen esiin ilmeisesti, kertoo ilmeisesti, että se on niin muidenkin mielestä ollut se mielenkiintoisin. Aijaa, ketkä muut on nostanut sen esiin? Aika joku Digi Today ja se olisi jossakin toisessakin näin, mutta tällä ehkä niin kuin, mä veikkaan, että mullekin olisi ollut aika pettymystä. Ehkä jos niin kuin seuraa niin kuin liikaa tämmöisiä teknomeeman blogeja näin, niin eihän nyt niinku Suomeen niinku mitään yllätyksenä tule. Niin, se on kyllä ihan totta. Nokia oli varsinkin, Nokia oli kaikkein nihkein, kun mä kysyin niille. Ne vielä musta hoiti sen siinä mielessä huonosti, että ne sanoi, että ensin sanottiin, että joo, että mä käyn hakemassa jonkun, joka sen voi tehdä. Sitten mä pyysin nimenomaan, että esitelkääs nyt tätä N810, koska se... näitä podcast-nörttejä tuntuu kiinnostavaa. Ja sitten ne hakee tyyppi, joka sanoo, että no tää on hyvä esittelemään sitä. Ja sitten se on niinku, en mä tiedä, tää on tälleen. Ja mun täytyy varmistaa markkinoinnin väillä. Sitten se lähtee pois, ei sano mitään sen jälkeen. Sitten me jätiin siihen odottelemaan, että hetkinen, että mikä se juttu on. Että onko se nyt varmistamassa sitä jostain, onko se selvittämässä vai onko se niinku ei. Sitten me seisoskeltiin siinä semmoinen 10 minuuttia ja odoteltiin, että mitäköhän tässä nyt tapahtuu ja sitten lähdettiin pois. Että se oli tympeä tapaus kaiken kaikkiaan oli se Nokialta. Tämä vähän yleensäkin taitaa olla näissä isoja firmojen esittelyissä se, että näillä rivipullia sille, jotka työnnetään sitten niin kuin puhumaan asiakkaille, niin niille ei aina ihan kantti sitten riitä puhua sitten. Joo, siis, jos on kameran enää edessä. Niin. Sehän siinä on siis, että siellä oli sitten erikseen pressiosasto. Joo. Ja mä luulen, että sinne olisin kyllä saanut sinne akkreditoinnin, mutta mä päätin, että ei, mä en halua mennä sinne, vaan mä nimenomaan haluan mennä tänne julkiselle puolelle katsoa, että mitä täällä nyt oikeasti on. Mä en halua nähdä sitä näiden joidenkin korporatejargonilla esitettyjä... juttuja, vaan mä haluan nähdä, että miten te kerrotte nämä niin kuin kuluttajille. Miksi mun pitää ostaa tää? No. Ja, no. En sitten halunnut semmoista ollenkaan. Mutta siis ihan hauska video mun mielestä. Yllättävän hyvä siihen nähden varsinkin oli se. Erkka on nähnyt sen, eikä ollut mukana tekemässä. Se on parempi. Se oli se ainakin se Ompelukone oli hieno. Ompelukone siinä, oli. Mitä luulet, jos se lanka menee jumiin, niin tuleekohan siihen Blue Screen of Death? Sitä en tiedä, mutta sen ainakin tiedän, että Leopardissa semmoinen on. Kappas, uusi feature. Mikä on tietysti se kaikkein hienoin elementti Leopardia. Siis, no, kyseessä ei ole tämä Windowsista tuttu Blue Screen of Death, vaan se on kun OS10 lataa, niin siinähän on se sinisen sävyinen ruutu, joka ensin näkyy. Joo. Ja sitten siinä se jääkin siihen, se vaan jumittaa siihen. Joissakin tapauksissa niin se jää niin kuin siihen sinisen sävyiseksi se ruutu. Että kyse ei ole ihan samasta. Mutta siis Leopardin kanssa on ollut jotain ongelmia. Joo, muitakin. Siinä ilmeisesti joku softa, mikä siellä on vakiona, niin aiheuttaa sitä ongelmaa, ja siitä on ilmeisesti... Mä en oikein ymmärrä, mikä tämä APE-software, mikä on ilmeisesti tämän riidan aiheuttaja tässä. En minäkään tiedä, se on varmaan joku... Se on joku varmaan noita järjestelmätason ohjelmia. Joo, ilmeisesti kun... Niin. Suurin osa... Ainakin, kestä mä olen kuullut ja mistä on raportoitu, niin se on ollut todella, todella niin kuin helppo se päivitys, ei ollut ongelmia. Ja kaikki ohjelmatkin toimii normaalisti sen jälkeen, vaikka ei tekisikään mitään täys uudelleen settausta, vaan ottaa sen upgrade-vaihtoehdon siitä. Mutta ongelmia siis on ollut joissakin tapauksissa, joidenkin ohjelmien kanssa. Ja sitten ilmeisesti isoin ongelma on sen palomuurin kanssa, että se palomuuri, jos sulla on palomuuri päällä, niin se oletuksella sen jälkeen, kun sä oot päivittänyt Leopardin, niin se menee pois päältä. Ja sittenkin, kun se on päällä, niin siitä on löytynyt jotain ongelmia, että siinä on jotain aukkoja, joka päästää sitten tavaraa läpi. No, onneksi Mäkille ei ole edes trojalaisia. Niin, ei mennä, yrität nokkelasti, mutta ei mennä ihan vielä siihen, vaan kerrotaan näistä vielä, että siis sehän on ihan selvää, että kun tulee iso käyttöjärjestelmän päivitys, niin ongelmia tulee. En ole kuullut vielä koskaan. Miksi ihmiset niin nopeasti oli päivittävä? Minä ainakaan uskaltaisi mitään, joka tulee suoraan kaupan hyllylle, niin en mä nyt luota, että se niinku toimii, etenkään no softa. Niin. No joo, en mäkään, no mullahan on tosiaan se, että kun tää on tuotantoympäristö, niin eihän tässä voikaan lähteä tekemään mitään sellaista, ja täytyy odottaa, että DigiDesign sanoo, että se on ok, ja muutenkin musta tuntuu, että jos on PowerPC pohjalla, niin ei sitä kannata tehdä. Joo. Että se on tietenkin niin intellispesifi. No okei, on sittenkin varmaan samanlainen hypeä Apple-fanipuille, mutta Jenkkilässä katsoo Apple Storeen ympärille, niin kuin, että korttelia kiertää jonon, että ihmiset haluaa käyttöjärjestelmää. No mutta totta kai! Se on Apple, Steve Jobs sanoi, että se on hyvä, niin totta kai! No on vähän niin kuin säälittäviä pellejä siis. No, nörttejä. Mitä muuta nörtit on? Vähän itse. Paitsi ärtyisät nörtit, niin kuin me ollaan, niin. Me ollaan kovajot. Se on nyt niinku Jumalan laki, että mikä ei toimi suoraan paketista. Pitää ottaa ainakin muutama viikko ja katsoa niin, että mikä ei toimi. No, mutta onneksi on niitä ihmisiä, jotka tekee sen saman tien, niin nyt me tiedetään, mikä on ongelma, niin siinä vaiheessa, kun me lähdetään siihen kelkkaan mukaan, niin sitten ne on jo kaikki, ainakin suurimmat ongelmat on korjattu. Joo, se tekniikka on jo vanha. Asia mikä se on, no se on kyllä totta, mutta se johtuu ihan siitä, että ei ole varaa ostaa kauhean uutta ja hienoa tavaraa. Asia, mikä saattaa innostaa joitakuita, on yhden napin painalluksella toimiva iPhonein ja iPod Touchin murtamissovellus. Eli on tämmöinen kuin jailbreakme.com, joka käyttää tätä TIFF haavoittuneisuutta, että se on niinku silleen, että painat tästä, niin se on murrettu. Voit asentaa tähän kolmannen osapuolen ohjelmia ihan koska vaan. Mitä se ei pysty tekemään suoraan, niin on se, että se murtaisi iPhonein niin, että se toimisi millä tahansa SIM-kortilla, mutta siis kolmannen osapuolen softa toimii heittämällä sen jälkeen. Minä en aio sitä tehdä iPod Touchiin, varsinkin kun se on tulossa se ihan virallinen kolmannen osapuolen tuki muutaman kuukauden päästä, niin en lähde riskeeraamaan sen mitä kanssa. Mitä sinne voisi laittaa? Voisiko sinne laittaa trojalaisen? No sä nyt yrität kauheasti siihen, mutta mä en ole vielä valmis. Mä en ole valmis ottamaan niin huonoja uutisia vielä vastaan. Apple on hyvä, ei sillä mitään trojalaisia ole. Kylläpä se on. Mutta se mikä tässä Jailbreak missä on, eli jonka nimi on AppSnap, on se, että sit se vielä paikkaa sen haavoittuvaisuuden. Eli se käyttää hyväkseen sitä haavoittuvaisuutta ja sitten se paikkaa sen, ettei kukaan muu pääse, mikä on. Sehän on kohteliasta. Ei esimerkiksi trojalaiset semmoista tee. No ei. Ja lystikäs trojalainen on tullut tosiaan siis OS10:lle. Elikkä jälleen yksi jännittävä trojalainen, joka tietysti tarkoittaa, että hei, monet varmaan sanoo, että hei, nyt Mäkillä on sitten viruksia taas. Kyseessä on siis jos, emmehän me nyt ketään syytä, eihän, siis jos ihmiseltä kysyn, niin eihän kukaan koskaan käy pornosivuilla internetissä. Paitsi Mäkkikäyttäjät, jotka on kaikki runkkareita. No se, jos asian haluaa tulkita niin, niin siinä tapauksessa en ota kantaa siihen, mutta on olemassa sellaisia internetsivustoja, jotka tarjoaa ilmaista pornoa. Tiesitkö sen? Onko linkkiä? Jos tämä tuli jollekin uutena asiana, niin ehkäpä jotkut meidän kuuntelijoista lopettaa kuuntelemisen tähän vaiheeseen ja menee etsimään sitä itse, mutta ne, jotka jäävät vielä kuuntelemaan, niin siis on sellaisia sivuja, joissa on ilmaista pornografiaa jopa videomuodossa. Oho, ja oho. Videomuodossahan on se, että videoita tulee aina eri muodossa, kaikenlaisissa erilaisissa tiedostomuodoissa. Ja aina välillä käy niin, että tarvitsee jonkinlaisen jännittävän koodekin, että se toimii. Ja QuickTime sitten kertoo, että hei, se tarvitsee tällaisen koodekin, käydäänkö hakemassa. Ja jos olet tällaisen jännittävän uuden, hienon ja ilmaisen pornografisen videon ladannut, ja se sanoo sellaista ja ohjaa sut sivulle, josta sen voi saada, ja sitten sä sen asennat, niin se onkin trojalainen. Oho. Ai, ai, ai. Elikkä siis ei, jälleen ei virus, vaan trojalainen. Ja jos olet niin gubbe, että menet sitten tällaiseen lankaan, niin se kysyy vielä sun salasanaasi, että se pystyy sen ohjelman asentamaan. Ja sen jälkeen, mä en itse asiassa tiedä, mitä se tekee. Se siis muuttaa sun koneella sitä tiedostoa, joka tallentaa IP-osoitteita sillä tavalla, että sen ei aina tarvii katsoa DNS-serverillä, että mihin sä oot menossa, vaan sit se saattaa esimerkiksi ohjatakin sut johonkin toiselle sivulle, että esimerkiksi jos sä kirjoitat paypal.com, niin se ei meekään paypal.comiin, vaan se menee johonkin tekastulle PayPal-sivulle, joka näyttää olevan paypal.com, mutta se ei olekaan, ja sitten sä annat sille kaiket tiedot. Eli siis sun täytyy olla monella tasolla hyvin tyhmä, että sä meet tähän lankaan. Mutta tietysti, jos sitten näin on, että kaikki Mac-käyttäjät on runkkareita, niin sitähän tietysti kaikki menee tähän lankaan. Eihän nyt sillä ihmisten harrastuksilla ei ole yhteyttä niin kuin heidän älykkyysosan määräänsä, että siinä voi olla vielä semmoinen pelastus. Okei. Okay. Mutta tästä tuli jotenkin mieleen nyt tästä trojalaisesta. Mä voi olla, että tämä on meidän, se liittyy jollakin tavalla tähän meidän seuraavaan uutiseemme, mutta oletko kuullut tämmöisestä kuin Project Beacon? En itse asiassa ole. Se on semmoinen Facebookin semmoinen projekti, ja sen tavoitteena on ihmiset, jotka käyttää Facebookia, niin varmaan tietää, että heistä lähtee heidän verkostolleen ja omaan profiiliinsa semmoinen newsfeed, joka kertoo siis, mitä kaikkea sinä teet Facebookissa. Eli jos sä säätelet sun profiilia tai asennat jonkun ohjelman tai kirjoitat jotakin jonnekin näin, niin se näkyy sinun newsfeedissä. Ja tämän Project Beaconin tavoitteena on se, että Facebook-yhdistys loisi tämmöisen linkin esim. Amazonin tai muiden verkkokauppojen välille. Ja totta kai sitten käyttäjän suostumuksella niin se sitten suoraan lähettäisi aina tiedot, mitä sä oot ostanut sinne sun newsfeediin. Ja totta kai nyt tämmönen online-ostaminen on ehkä osa ihmisen identiteettiä, mutta siis mä oon ihan hirveästi kismittää tämä, koska tällä hetkellä suurin osa, mitä mä saan niin kuin Facebookin kautta tietää ihmisistä, niin on se, että mitä ohjelmia ne on asentanut. Ja sehän näkyy silloin vaan sen takia, että minäkin asentaisin tai mä kävisin katsomassa niitä, jotta sitten minä näkisin mainoksia ja ne ohjelmien tekijät saisi siitä sitten oman siivunsa. Ja tämän Project Beaconin myötä näin niistä ihmisten tämmöinen ihmisten Facebook-tilit, niin niistä tuli sitten tämmöisiä niin kuin keinotekoisia word of mouth -markkinointikanavia. Eli aina kun minä ostasin jotakin, niin sitten mun kaveri on listietoa, että osta sinäkin. Amazon.com, osta. Ja minusta tämä on niin kuin, siis ongelmallisempaa kuin joku tämmöinen potentiaalinen trojalainen jollakin epämääräisellä pornosivulla näin. No joo, kieltämättä. Munkin mielestä kuulostaa aika typerältä. Niin, tietenkin tässä on niin se, että sinun pitää itse hyväksyä se, mutta niin kuin, ehkä aluksi tuntuu ihan kivalta, että hei, no ihan sama jo, että on se kiva, että kaverit näkee, mitä mä ostan. Ja jotkut niin kuin vaan luulee, että se on jotenkin niin semmoista kommunikaatiota ihmisten välillä, että mun kaverit näkee, mutta siis se koko Facebookin järjestelmä idea ei ole niin kuin mitenkään niin kuin saattaa sua yhteen kaverittesi kanssa. Vaan siis se idea on se, että niin kuin mahdollisimman paljon niin kuin naamioidaan markkinointiviestejä sinun viesteeksi kavereillesi. Eli siis sinä olet kommunisti, koska sä et ymmärrä, että siis vapaa kilpailu, korporaatioille annettavat täydelliset vapaudet tehdä mitä ne haluaa, on hyväksi meille kaikille. Etkö sä ole lukenut tätä... Nyt tuli ihan totaalinen kokoomuksen puolueohjelma. No, mä ajattelin lähinnä tätä kirjaa 1984. Sehän kertoo utopiasta, jossa kaikilla on hyvä olla. Joo. olen lukenut. Näin utopia ei ole ehkä se sana, mitä mä käyttäisin siitä. Mutta. No joo. Itse asiassa mun mielestä tämä vielä enemmän tää muistuttaa toisesta hilpeestä tämmöisestä systeemistä, että siis on tällaisia sivustoja, joissa jälleen on ilmainen tällainen virtuaalinen strippari. Ja siihen tulee näitä tällaisia, kun nykyisin aika usein, jos sä kirjaudut johonkin, tai siis luet tilin johonkin palveluun, varsinkin sähköpostipalveluun, niin siellä on semmoinen pieni kuva, jossa on jotain merkkejä, kirjaimia ja numeroita, jotka on silleen sekoitettu, ettei koneet pystyisi tekemään automaattisesti niitä rekisteröintejä. Captcha-han se on, mutta mä en tiedä kuinka monet tunsii tämän termin, niin sen takia se selitin. Mutta siis, sitten siinä on se virtuaalinen strippari, ja sitten siihen tulee justiinsa semmoinen captcha, ja sä kirjoitat sen, niin sitten se vähentää yhden vaatekappaleen. Sitten se kysyy seuraavaa captchaa. Ja sitten kun sä kirjoitat sen, niin se vähentää taas yhden vaatekappaleen, ja tämä on siis tapa, jolla spämmärit pystyy ohittamaan nämä captchat, että niin kun äliöt, jotka haluaa nähdä virtuaalista strippausta, antaa niiden koneille nämä captchat, ja ne pystyy sillä tavalla niin kun automaattisesti luomaan uusia sähköpostitilejä, joita ne voi sitten käyttää spämmäämiseen. Aivan siis, loistavaa, joo. Mun mielestä tämä ei ole niinkään... Mä pikemminkin sanoisin, että mä en tästä niin paljon syyttäisi niitä spämmereiden huonoa makua, vaan sitä kuinka niin kuin epätoivoisia ääliöitä ihmiset on. Onko tämä Amazonin Mechanical Turk tuttu? En, ei ole sekään tuttu. Joo, se on niin kuin tämmöinen niin sanottu hoite, human intelligent task, tämmöinen palvelu. Eli sinne joku laittaa jonkun tehtävän, mitä kone ei osaa suorittaa, mutta ihmiset osaa, ja ne ei ole yleensä mitenkään vaikeita. Ne on yleensä hyvin usein tämmöistä hahmontunnistelua ja lajittelua. Eli just tämmöisen vaikka captcha-tyyppistä ratkaisua. Eli kone ei saa sitä selvää. Muun muassa siellä on ollut projekteja, missä satelliittikuvista etsitään noita kadonnutta laivaa ja myrskyiseltä mereltä. Koska kone ei, tietokone ei niin kuin osaa edes, se pystyy niin kuin rajaamaan niistä satelliittikuvista niin kuin semmosia, missä voi olla laivoja, mutta se ei välttämättä osaa erottaa, että onko kyseessä laiva vai aalto. Joo. Niin sitten siellä esimerkiksi on, sitten ihmiset käy läpi niitä kuvia, mitä niin kuin koneen ehdottaa, tässä saattaa olla, sitten se käy läpi ja sitten pistää, että kyllä, siinä on, tai sitten ei, siinä ei ole. Ja näitä on kaikkea muitakin paljon tämmöisiä. Niistä yleensä sitten, tämmöiset etsintätehtävät yleensä on semmoisia talkoohommia, mutta jotain muita on, niin niistä saa joku muutaman tuota, sentin, tai paremmassa tapauksessa muutaman dollarin näitä palkkioita näin. Niin toihan itse asiassa, niinku, koska harva nyt niinku kaipaa, nyt, niinku, että mä nyt jaksasin äheltää tunnin puolitoista, että mä saan joku 50 senttiä. Mutta toihan ihan loistava motivoi, että näet paljasta pintaa. Spamerit on niin, se tuntuu olevan. Ihmiset on epätoivoisia näkemään paljasta pintaa, niin säällittävää kuin se onkin. Mutta siinä on riittävästi tämmöistä aihetta monen ohjelman ajaksi, joten mennään Googleen. Ja itse asiassa annan tämän uutisen sinulle, Erkka, koska olit siitä niin innostunut ja mä en oikein ymmärrä sitä, niin kerropas nyt, mitä on tapahtunut. Joo, eli Google laukaisi kuluneella viikolla niin tämmöisen Open Social -rajapinnan. Eli tämä nyt, mikä linkki sulla on tässä laitettu, niin tämä on tähän spekulaation tästä makaa työnimellä kulkevasta projektista, joka ilmeisesti on hieman isompi. Aha. Mutta siitä musta on, se on isompi konsepti. Mä en siitä ihan tunne kokonaisuutta. Mutta okei, no puhutaan mikä sitten siitä, missä sä tiedät, koska se on se, mitä mä tarkoitin. Joo, eli tämä Open Social. Eli jos nyt taas kuljemme ympyrän ja palaamme taas tähän Facebookin, ja Facebookin käyttäjät ja käyttämättömätkin aika monet tuntuu tietämään, että siellähän pystyy asentamaan omaan profiiliin kaikkia ohjelmia, tämmöisiä pieniä applikaatioita, kuten esimerkiksi sellaisen applikaatio, millä voi arvostella itse elokuvia, ja sitten kun kamerit sen myöskin asentaa ja tekee näin, niin sitten voidaan vertailla oma leffamakua, joka sitten hupaisasti niin minulle ja Henrikillä näyttää menevän koko ajan ristiin. Ja tuota, nämä applikaatiot on yksi sellainen juttu, millä niin kuin Facebookissa saan se porukka pysymään ja käymään. Ja nyt mikä toi joku? Se tulee taustalta epäpyhiä ääniä. Epäpyhiä ääniä. Siellä, siellä on selkeästi tuolta, Windowsin siellä on ääni. Windows. Siellä tuota, tyttöystäväni ajaa Windowsia tuolta Bootcampilla. Sillä on iMac. Siinä on varmaan puoleen vuoteen käyttänyt sitä OS X. Mutta siitä epäpyhyydestä palaan se enempää. Mutta elikkä Facebookissa nämä applikaatiot on semmoinen hieno juttu monien mielestä. Minä en ymmärrä miksi, mutta ymmärrän kuitenkin. Ja nyt nämä monet lukuisat muut tämmöiset verkostopalvelut, niin totta kai haluaisivat päästä osille tästä Facebookin kasvusta. Ja nyt tämä Googlen Open Social on tämmöinen rajapinta, minkä avulla voidaan rakentaa näitä pikkuapplikaatioita. Ja sen sijaan, että tehtäisiin MySpacein oma ohjelma, Friendsterin oma ohjelma, Googlen Orkut Social Network-palvelu oma ohjelma, niin sen sijaan, että käytetään tätä Open Social rajapintaa, niin voidaan tehdä semmoinen applikaatio, mikä toimii sitten näissä kaikissa, jotka käyttävät tätä rajapintaa. Eli tämä on niin kuin kehittäjien kannalta hirveän kova juttu. Mutta se on sitten ihan eri asia, että haluatko yksikään näistä sivustoista lähteä siihen mukaan? Siis nimenomaan, mitä äsken luettelin, niin ne on jo lähtenyt siihen mukaan. Niin mitkä ne oli, mitkä oli lähtenyt jo mukaan? Minäpä teen nyt pikaisen checkin näin, mä katson tuota tosta. Oliko se niin, että MySpace oli siellä? Joo, katsotaan, kun mä tarkistan ihan tuolta Open Socialin sivulta, siellä julkistetaan ne, jotka oli. Tuossahan oli viime kuukausina niin hyvin monet näistä palveluista antoi ennakkotietoa, että ne kans julkaisee tämmöisen ohjelmistomahdollisuuden. Ja yllättäen se olikin sitten, että kaikilla tuleekin yhteinen. Eli tänne lähtee mukaan tämmöinen kuin engage.com, Friendster, High Five, Hives, iMeme, LinkedIn, MySpace, Ning. Ning on tämmöinen aika mielenkiintoinen, Ning.com kannattaa käydä tsekkaan. Se on semmoinen, siellä pystyy tämmöisiä mikroyhteisöjä perustamaan, suljettuja tai avoimia. Oracle, tai Googlen Orkut, Plaxo, Salesforce.com, SixApart, Tianji, Viadeo, koska kuullutkaan, ja sitten Xing, mikä on tämmöinen hyvin LinkedIn-tyyppinen, tämmöinen professionaalisessa mielessä toimiva verkostointipalvelu. Eli tavallaan, jos sä nyt teet johonkin näistä, tekee tämmöisen joku sovelluksen, niin se toimii sitten suoraan kaikissa. Ja yleensä kun sä teet noihin niitä applikaatioita, niin sitten se tekijä saa pieni siivun niistä mainostuloista, mihin tämä applikaatio on osallisena. Eli siinä, missä Facebookiin, kun tekee ohjelma, niin ne käyttää semmoista omaa merkkauskieltään. Eli se vaiva, minkä panostat sinne, niin se, vaan, se ohjelma toimii pelkästään siellä. Kun tuossa noin voi tehdä niin kuin noin monelle palveluntarjoajalle kerralla niitä, mikä ehkä niin kuin lisää motivaatiota taas sitten näiden applikaatioiden kehitykseen. Ja siinä on semmoinen, että tämä open source, jos on oikein ymmärtänyt, niin tässä tämän kautta pääsee käsiksi nimenomaan tähän käyttäjien tähän verkostodataan, eli tiedetään ketkä on kavereita. Ja niin profiilitietoihin ja niin edelleen, niin edelleen. Se, mistä ei ole ollut vielä puhetta, että mahdollistaako tämä sen, että tämän Open Socialin kautta pystyisi luomaan yhteyksiä esimerkiksi LinkedInin ja MySpacein välille. Ja se jos mikä olisi sitten kova juttu. Mutta siitä ei ole vielä tietoa, joten en vielä liputtaisi kovin voimakkaasti sen puolesta, mutta noissa on se aika hienoa, että jos minä haluan olla käyttää vaikka Xingia ja kaveri haluaa käyttää LinkedInia, niin me voitaisiin merkata toisemme silti kaveriksi, vaikka oltaisiin eri palveluissa. Oli hyvä, että sulla oli noin paljon sanottavaa tästä asiasta, koska mulla ei ole yhtään mitään. Joo. Mua voisi vähempää tässä kiinnostaa nämä sosiaaliset verkottumispalvelut. Joo, eli tämä on niin kuin sinällä, että minusta ne on vielä niin, niin lapsenkengissä kuin olla ja voi, mutta on tämmöinen hieno käsite kuin network, social network portability, eli sä voisit ottaa tämän sun oman verkoston taas, eli kun sä oot kerran kerännyt sen tiedon, että ketkä on sun kavereita, niin sä voisit tästä samaa dataa käyttää joka palvelussa. Eli sen sijaan, että sä joutuisit aina kutsumaan ja vahvistamaan ystävyyssuhteita joka paikassa, niin se riittää, että se tieto olisi jossakin, olisi vaan jossakin, ja kun sä haluat siirtää se johonkin toiseen palveluun, niin se automaattisesti tulisi myös sinne. Mutta tämä open social ei ole vielä siinä pisteessä, mutta se, että pystytään tekemään samoja ohjelmia eri palveluihin, niin voisi olla ihan hieno startti. Ok. Puhutaan toisesta asiasta, mistä mulla ei ole paljon sanottavaa, mutta mikä on mun mielestä hauska aina mainita on se, että Googlen osake ylittää $700 rajan. Eli se vaan nousee ja nousee ja nousee ja nousee. Se vaan nousee. Se vaan nousee. Siinä on naurettavaa. Nyt pitäisi ostaa Googlen osakkeita, mutta se on niin korkea, että ei mulla ole varaa ostaa yhtäkään. Siis mä itse asiassa mietin, kun se silloin 2004, kun se tuli myyntiin, ja en muista, tuossa se lukeekin, eli se on silloin ollut $85 silloin. Mä mietin, että pitäisikö ostaa Googlen osakkeita. Se oli nyt ihan niin kuin saletti, että sillähän tienaisi jonkun verran. Mutta että asia nyt vaan jäi. Jotenkin ei osakesijoittaminen ollut ehkä niin lähellä ja se, sydäntä. Se, että lähtee sinne mukaan, niin se on niin iso sähläys, kun se ei ole vaan sitä, että menenpä kauppaan ja niin ostan muutaman osakkeen. Vaan siinä täytyy. No ei se kyllä paljon sen monimutkaisempaa ole, mutta se vaan niin kuin tuntuu. Se, kun kävelet pankkia sinut, että, tai menet maanverkkopankkiin sen, kun ostat niitä ensin. Aijaa, mä luulin, että siinä täytyy joku maksullinen palvelusopimus jonkun kanssa sopia. Joo, ja no, on, kaikenlaisia. Mutta, kyllähän semmoinen, mutta ei nyt ole veikka, että joku operaattorin vaihto on monimutkaisempaa, mitä joo, osakkeiden ostaminen. Niin paljonko minä olisin nyt tienannut, jos sanotaan, että olisin vaikka lähtenyt 1 000 eurolla mukaan. Onko sulla ollut niin paljon rahaa silloin? 2004, no helvetti, totta kai. Okei. Okay. Mulla ei ole vieläkään niin paljon rahaa. Jos mä olisin 1 000 euroa pistänyt, niin mulla olisi monta tonnia. Ja mutta ei ole. Olisi monta tonnia. Sen sijaan mä hassasin sen 1 000 euroa johonkin muuhun. Noniin. Nyt mulla ei mitään. Mutta siis jälkiviisaus. No mutta hei, olen nyt onnellinen siitä, että koska siis... No, tämä on taas minun tällaisia vähemmän suosittuja mielipiteitä, mutta siis mun mielestä pörssi noin niin kuin lähtökohtaisesti on yksinomaisesti paha asia, koska se on niin kuin sellaista leikkimistä ihmiselämillä, mitä ei voi mun mielestä hyväksyä missään olosuhteissa, mutta ei mennä siihen nyt sen enempää, koska tiedän, että siitä ollaan montaa mieltä, mutta siis... Joo, ei mennä siihen. Gmail 2.0 on kommunisti hää. Gmail 2.0 on nyt joillekin jopa avoinna, eli siis kyseessä on yksinkertaisesti uusi käyttöliittymä, ja täällä ja mihin linkitetäänkin, niin täällä on siitä kuvakaappauksia ja siis hyvin samantyyppinen meininki, mutta kyllähän se selkeämmältä ja monipuolisemmalta näyttää, että ihan hyvä Googlelle. Toimiko sulle jo tämä, mikäs se on? IMAP. Okay. IMAP, joo. Joo, mä oon käyttänyt sitä viikon verran. Onko se, minkälaiset kokemukset? Pelittääkö? Se toimii ihan niin kuin sen kai pitääkin toimia. Mä tiedän, kun mä en koskaan aikaisemmin käyttänyt mitään IMAPia, että onko se huonompi johonkin toiseen verrattuna. Yleensä en muuta ole käyttänytkään, mutta mulla ei vieläkään. Eli mistä näkee, että on IMAPia? Eli menet Gmailissa asetuksiin ja siellä on tommonen... Siellä on se, kun siellä on niin kuin se, mä en tiedä mikä se on suomeksi, mutta siellä on se niin kuin... Edelleen lähetys ja pop. Joo, mutta... Ja siinä mutta pitäisi olla myös IMAP. Joo, mutta siis onko sulla suomenkielinen käyttöliittymä siinä käytössä? On. Jos sulla on suomenkielinen käyttöliittymä, niin sä et saa sitä. Piste. Eli sen saa vaan, jos on käytössä englanninkielinen käyttöliittymä. No, sehän on aika pyydystä. Mä en tiedä, mistä se johtuu, mutta siis näin on. No, varmaan siihen vaihtaa englanninkielisen käyttöliittymän. Jos sä vaihdat, niin sit sä saat sen. Kappas. Testataan. Mä en tiedä, saat sitä heti, mutta siis... Pörni on sitä mieltä, että voi. Että sen saa. Että jos haluaa IMAPin, niin englanninkielinen käyttöliittymä. Mä mulla on muutenkin aina joka paikassa englanninkielinen käyttöliittymä, no niin. Koska siis jos on englanninkielinen käyttöliittymä, niin siihen on äärettömän paljon helpompi löytää aina tukea. Koska voi niin kuin kysyä keltä tahansa, missä tahansa päin maailmaa, että miten, mistä mun pitää painaa, niin ne osaa kertoa sen. No joo. Pitääpä testata, kun mielestäni toi Gmail olisi muuten ihan fiksumille. Kun mä nyt on käyttänyt lähinnä nämä yliopiston sähköpostia aina kanavointiin, mutta niillä on jotenkin niin säälittävän pienet, niin sillä on joku 100 megaa varattuna posteille, eihän se riitäisi päiväksi. Näinhän se on. Mutta Jyväskylän yliopiston... Sen takia mä itse asiassa... Mä itse asiassa Mä luovuin, mulla oli pitkään Hotmail-osoite, mä jouduin luopua siitä, niin siitä sen takia, että koska sinne tuli niin paljon roskapostia, että se täytti mun sähköpostilaatikon niin kuin parissa tunnissa. Ai sen 2 gigaa, paljonko sillä on tilaa? No nykyään siellä, en mä muista. Vai puhutaanko nyt semmoisista kiviperuna-ajoista? Kiviperuna-ajoista, siellä oli 2 megaa, mutta siellä on käytössä ja se täytyi tosiaan ihan parissa tunnissa. Mä itse asiassa luovuin sähköpostista siinä vaiheessa kokonaan. Mä olin silloin, vaikka mulla ei ollut podcastia, niin mä olin silloinkin cranky geek-meiningillä. Mä luovuin sähköpostista ja mä kirjoitin moneen paikkaan pitkän katkeran selityksen, minkä takia sähköpostiteknologiana on täysin kuollut. Ja kieltämättä, jos ei nämä sähköpostilaatikkojen koot olisi roskapostin lisääntymisen myötä kasvanut, niin sehän olisi kuollut. Sehän olisi täysin käyttökelvoton järjestelmä. Ja olisi, ja on se mun mielestä edelleenkin ihmiset käyttää ihan määrin sähköpostia. Ihmiset, te käytätte sähköpostia määrin. Se ei ole henkilökohtaisen kommunikaation väline. Lopettakaa. Se ei ole listapostin väline. Lopettakaa. Käyttäkää RSS-syötteitä, puhelinta, pikaviestintää. Elkää lähettäkö sähköpostia, ellei se nyt sovi siihen. Ollaan puhuttu Applesta, ollaan puhuttu Googlesta, joten tietysti puhutaan. Sä heitti tähän väliin, koska tuli mieleen tästä sähköpostirantista nyt tämmönen. Joskus aikaisemmin kaipailin tämmöistä ohjelmaa, millä sähköpostit voisi muuttaa RSS-syötteeksi. Ja nyt olen tämmöisen palveluun törmännyt, sen nimi on X-Fruits, eli X-Fruits, X-kirjain fruits, niin kuin hedelmät.com. Siellä voi olla, niin kuin aggregoida RSS-syötteitä, sillä voi RSS-syötteistä kääntää HTML, RSS-säälähe työntää mobiiliin, yksittäisen sähköpostin siirtää, muuttaa RSS-seksi, RSS-stä kääntää PDF-ää, RSS-stä mailiksi, RSS-stä tuupata OPML-tiedostoksi tai OPML-en tuupata mobiiliin tai sitten kokonaisen sähköposti-accountin työntää silleen, että kaikki mikä sinne tulee, niin muuttuu RSS-seksi ja niin edelleen, niin edelleen. Eli se on sinun tämän viikon paskalinkki, paska. Tämä on erinomainen linkki, erinomainen. Se ei kuulosta yhtä hyvältä. Ei mutta se kuulostakaan. Ollaan puhuttu Macista ja Googlesta, niin tietysti täytyy puhua Microsoftista. Ja on paljastunut, että kun Vistaahan on paljon kaupattu tällä, että siinä toimii DirectX 10, joka tuo pelaajille paljon uusia mahdollisuuksia, niin nyt ainakin, jos katsoo Crysis-pelin demoa, niin nämä kaikki sen DirectX 10 suitsutetut lisäherkut, millä sitä on oikein kaupattu, että tämä tarvii sitten DirectX 10, niin ne kaikki saa helpolla asetustiedoston muokkaamisella, niin ne saa myös DirectX 9 rajapinnalla ja sen myötä myös XP:llä toimimaan, eli tämä pistää kysymyksen, että onko DirectX pelkkää sumutusta? Vähän kuulostaa. Keinotekoinen päivitys, jolla yritetään kaupata kallista käyttöjärjestelmää. Kuulostaa ihan kissaeläimeltä. Menako? Joo. Okei. Joo, kyllä tämä vähän kuulostaa silleen höpöiltä ainakin tämän tietokonelehden jutun perusteella, mutta mä en tunnustan, että minä olen ihan täysin tietämätön kaikesta, mikä liittyy DirectX:ään, koska joo, en mäkään kauheasti tiedä. Minun näytöohjelmani ei tule edes ysiä, niin olen säälittävä pelle. Siis, ja painotettakoon, että tässä on siis kyse yhdestä demosta, jossa näin pystyy tekemään, joten se ei kerro koko totuutta välttämättä, mutta sitä, käsittääkseni sitä peliä on nimenomaan mainostettu sillä, että tämä nyt käyttää näitä kaikkia DirectX 10 lisäominaisuuksia ja sen takia se tarvitsee Vista-käyttöjärjestelmän. Sonera! Vai halusitko sanoa vielä jotain? En. Sonera! Vai halusitko sanoa vielä jotain? En. Sonera! Tarjoaa rajattomat puhelut kiinteällä kuukausimaksulla, mutta vain perheen sisällä. Mä katsoin tämän, kun mä näin alun perin uutisin, että Sonera tarjoaa rajattomat puhelut kiinteällä kuukausimaksulla. Mä ajattelin, että jumaliste, graalin malja, se on saavutettu. Mutta se olikin vaan samalla tavalla kuin nykyään on se, mikä se on Soneralla se palvelu, jossa, mikä on ollut iät ajat. Tää, joku, millä justiinsa pystyy soittaa niin kun tietyn piirin sisällä halvelmalla. Silloin tulee tää 02010 jotain numerot. En ole kuullutkaan. Etkö ole kuullutkaan? Siis se on ehkä ollut, en muistu vaan. En ole koskaan se on yksi niitä ensimmäisiä asioita. Ja siis kai ne on muillakin kaverisoittotyyppisiä tai tämmöisiä. Niin, on näitä heimoja ja niin, haimoja. Justiinsa näitä. Mutta siis Sonera tarjoaa, että riippuen kuinka paljon, siihen voi liittää 2-7 liittymää siihen, ja sen mukaan sen kuukausimaksu on tekstiviesteille ja puhelimille 10 eurosta 20 euroon kuussa, ja sillä voi soittaa niin paljon kuin haluan, sillä voi lähettää niin monta tekstiviestiä kuin halutaan. Mitenkään tämä perhe määritellään? Tässä lukee tässä jutussa, että perhepiiri voi käsittää esimerkiksi perheen lapset, vanhemmat ja isovanhemman. Mutta ilmeisesti pitää todistaa. Vaatiiko niinku DNA-näytteen tai varmaan Kelalta todistuksen? Liittymää ei saa ennen kuin on pistetty purkkiin. Mä luulen, että kyllä monet kävisi mielellään antamassa tämmöisen ulosten näytteen Soneran toimipisteessä. Joo. No siis varmaan se on jotenkin järkevämmin hoidettu, mutta siis ilmeisesti se on tosiaan, että täytyy olla ihan oikeasti niin kuin perhettä tai sukua, että sen pystyy tekemään. Se uusi perhe. Koska me saadaan tällainen niin, että siitä kattaa kaiken. Mä ainakin haluun heti. No milloin me saadaan kaikki ilmaiseksi? Siis en mä haluun mitään ilmaiseksi, mutta mä haluun kaiken kiinteällä maksulla. Mä haluun tietää, kuinka paljon mun täytyy maksaa jostain. Koska esimerkiksi... Eikö mä... saunalahdellaisin ole? Se on paketti. Jos mä menen sen pakettimäärän yli, niin sit mä joudun maksaa naurettavia summia lisää. Aa. Et mä haluan rajattoman. Minä muistaakseni, että joskus on ollut semmoinen, mutta olikohan se sitten operaattorin sisällä? Joo, DNAn sisällä mun mielestä oli joskus semmoinen, mutta ne lopetti sen. Ja mun mielestä on joskus sitä ennen, tai jossakin vaiheessa oli, että kaikkiin, mutta sekin ilmeisesti havaittiin, että se... Siis... käy vähän huonosti. Siis mä tunnustan, mä oon siinä mielessä huono kuluttaja tai en sillä tavalla järkevä kuluttaja. Mä oon siis valmis maksamaan siitä tiedosta ja siitä mukavuudesta, että mä tiedän kuinka isot menot mulla on tietyissä asioissa. Mä oon siis valmis esimerkiksi, jos mä jätin asuntoa, niin mä oon valmis maksamaan aika paljon siitä, että sähkö kuuluu vuokraan. Koska sit mun ei tarvii miettiä joka kerta, kun mä avaan tietokoneen tai sytytän valot, että jumalauta, että kuinka paljon mun täytyy maksaa ja riittääköhän mulla nyt rahat, että kuinka paljon siihen tulee lisää sitten sähkölaskun muodosta. Että mä oon valmis maksamaan vaikka sitten huomattavasti enemmän siitä, että se kuuluu vuokraan ja mä tiedän, että mun ei tarvii miettiä sitä. Mä voin jättää vaikka kaiken päälle yöksi, jos se maksaa mulle saman verran. Mutta kuinka paljon se maksaa luonnolle, Henrik? Mieti sitä. No siis täytyy myöntää, että mä oon myöskin huono luontoihminen siinä mielessä, että nyt mennään taas huomattavasti asiasta ohi, mutta siis mä voin sanoa, ja monet ihmiset varmaan tulee vihaamaan mua tämän kanssa, ja pyydän anteeksi naurispajan henkilöiltä, mutta mulla on jotenkin semmonen tullut, että siis mä kannatan luonnonsuojelua. Mä kannatan ilmaston lämpenemisen hillitsemistä, mutta siis kun... Kunhan ei tapahdu meidän takapihalla. Nimby. ei niinkään, vaan sanotaan, että siis... Sä et ole valmis maksamaan siitä. Kun on... Sä et ole valmis tinkimään omasta elintasosta. Siis ei niinkään, ei. Älä pistä sanoja nyt mun suuhun, kun mä aion selittää. Näkemään vaivaa sen eteen. Mä selitän mun kantani nyt tähän siis... Kun maailmassa on hirvittävä määrä ihmisiä, jotka... Jolla ei ole edes tietokonetta, niin sinä rullaat sitä käynnissä heidänkin edestäsi. Mä pistän tämän Skypen kohta kiinni siksi ajaksi, kun mä saan sanottua tämän. Elikkä siis maailmassa on niin hirvittävä määrä ihmisiä, jotka on täysin kerskakuluttajia, jotka ajaa isoilla hummereilla, jotka käyttää niin kuin hirvittävän määrän sähköä, on hirvittävä taakka yhteiskunnalle ja luonnolle ihan ehdoin tahdoin, jotka niin kuin vois vaikka, jos sitä poreammentta ei tarvitsisi lämmittää joka ilta, niin saisi jo sillä niin kuin säästettyä sen määrän energiaa, mitä mä käytän kuussa. Niin niin kauan kuin on semmoisia ihmisiä, jotka on täysin valmiita käyttämään täysin naurettavia määriä ja olemaan niin hirvittävä taakka yhteiskunnalle ja luonnolle, niin se, että pidänkö mä tietokonetta joskus päällä yön sen takia, että mä konvertoin jotain videota, niin mä en aio ottaa siitä syyllisyyttä. Huokaus. Mulla on muutenkin vähän semmonen alkaa olla, mä olen vähän kyllästynyt tähän sellaiseen edestakas menemiseen, että okei, suojellaan luontoa, mutta sittenkaan suojellaan luontoa. Sitten kaikki suojelee luontoa. Ei niinku peleillä, että no minä kierrätän, mutta okei, Intiassa saattaa joku tehdas pistää jokeen hermomyrkkyjä kuinka paljon, mutta minä kierrätän. Vaan silleen, että sitten jos suojellaan luontoa, niin päätetään kollektiivisesti, että suojellaan luontoa, mutta nyt kun sitten suurin osa siihen yhteiskunnasta on menossa siihen, että luontoa ei suojella, niin Juman kautta ei sitten suojella luontoa. Niin, mutta kun sehän kollektiivinen päätös on tulee siitä, että kun kaikki tämmöiset tiedostavat ihmiset, niin kun he suuren äänen tätä paheksuvat ja omilla valinnoilla näyttävät esimerkkiä as if, niin sitten ehkä nämä sijat, joilla on nämä, jotka kiehuvat näissä omissa poreammeissa, niin ehkä hekin sitten häpeävät sitä. Mutta nyt on Suomessa ollaan menossa hienoon suuntaan. Se on toive, ensi vuonna, autoverotus muuttuu. Eli se on hieno asia. Näitä vähän kuluttavia. Ja jossakin iltapäivälehdistä, jos jommassa kummassa niistä, niin oli hieno taulukko, että kuinka paljon nämä muuttuu. Ja yllättävä kyllä näin, niin monissa citymaastureissa hinta tipahti, koska niissä saattaa olla niin kuin aika pienet ne päästöt. Kaikkea tuollaista mä kannatan. Mä kannatan ehdottomasti, älköön kukaan ymmärtänyt väärin, mä kannatan ympäristön suojelua ja mä kannatan semmoista, mutta mä kannatan... Kuhan sinua ei siihen vaan sitoutu. Ei, kun mä kannatan, että tehdään sitä sitten kunnolla. Tehdään sitä niin, että sillä on oikeasti konkreettisia vaikutuksia, eikä niin, että mä saan hirvittäviä syyllisyyksiä siitä, että mä laitoinkin banaaninkuoret tällaisen kaatopaikkajätteeseen, enkä laittanut sitä biopusseen. Teit mitä? Joo, no tää ei liity enää yhtään mihinkään, joten me mennään eteenpäin. Joo, mutta hei, semmonen yksi heittomus. Siinä oli jotenkin, se oli äärettömän koominen tuota. Siinä oli sitten tämmöinen Mersun tämmöinen McLaren SLR tai jotakin, mikä olikaan siis semmoinen äärettömän hienon näköinen suorastaan lepakkoauton muoto ja lainaileva tämmöinen auto, joka maksoi 700 000. Niitä muistaakseni onkohan Kimi Räikkösellä tai jollakin vastaavalla, kukaan niitä muistaa, niin on sellainen, mä luin sen josta. Niin se kulottaa niin sikana, että sen, kun se saa ne prosenttimätkyt siihen hintaansa, niin sen hinta nousi 700 000 880 000. Se on oikein. Joo, ja minusta siinä on surullinen se, että ihminen, jolla on varaa ostaa se 700 000 auton, niin todennäköisesti sillä on varaa ostaa myös se 880. Se on kyllä totta. Mutta se on minusta hienoa. Se on hienoa. Siis isoja liikkeitä nyt. Sitten kun isot liikkeet tehty, niin mennään pieniin liikkeisiin. Ei, kaikki yhtä aikaa. No mutta kaikki sitten kans kaikki yhtä aikaa. Ei niin, että vaan pieniä liikkeitä ja teeskennellään, että siitä oli jotain hyötyä. Niin, joo, nyt me mennään siihen, että GSM-taajuuksia voidaan jatkossa käyttää myös 3G-verkossa. Ja tämä me puhutaan siitä. Tämä tarkoittaa sitä, että Pukkilaan tänne Suomen podcastauksen mekkaan, johon suuntaan minäkin kumaran 3 kertaa päivässä, niin sinnekin ehkä saamme 3G-yhteyden. Aivan niin. Ja se on hieno asia. Siis nyt tähän tulee jotain järkeäkin tähän 3G. Jos me saadaan joka paikkaan 3G-yhteyden, niin sitten mä oon sitä mieltä, että sit siitä on oikeasti hyötyä. Sit se on hieno asia. Siihen suuntaanhan sitä ollaan... Ja tämä on itse asiassa mielenkiintoista siinä videossakin, mikä mä tein DigiExpossa, niin siinä on, mä haastattelen tätä Digitalta tämmöistä AT450 verkon kehitys- vai myyntipäällikköä. Joo. Ja se kertoo, mä kysyn, että mikä on niin kuin tämän verkon kilpailuasema tai kilpailu valtti 3G:tä vastaan ja sanoi, että valtakunnallinen peittoalue vuoteen 2009 mennessä, niin nyt saadaan sitten 3G-verkkokin vuoteen 2009 loppuun mennessä joka paikkaan. Että se on. Mutta at 450 toimisi Pukkilassa jo nyt, sillä on jo nyt laajempi tämä. Toimiiko jo? Joo. Että siinä mielessä, mutta ei ole mitään päätelaitteita, se, jotka sitä tukisi. Se AT450, se on vaan tämmöinen mokkula ilmeisesti, eli siis se on koneisiin, se ei ole puhelinkäyttöä. Joo, se on semmoinen. Joo. Kyllä. Ikävä kyllä. Ja siihen saa maksimissaan megan, että siinä mielessä 3G päästään nopeampiin yhteyksiin, ehkä jopa täällä syrjässä. Joo. $100 HD-DVD-soittimet on tullut jenkkimarkkinoille, ja se on aika iso askel siihen, että nyt ne alkaa olla siinä hinnoissa, että kun ihmiset alkaa päivittää sitä nurkasta löytyvää DVD-soitinta, niin sitten se saattaa olla, että no, tähän tarttuu sitten tämmöinen HD-DVD-soitin. Joo, eli toi on tämä Tosipan tämmöinen HDA2-malli, ja mä itse asiassa kävin katsomaan sitä, että mihin tästä niinku oikeasti myydään, niin siis se on 2,5 myyntihinnalla ollut kaikkialla muualla. Joo, joo. Että en tiedä, onko tämä nyt niin kuin pelkästään niin kuin tämmöinen kampis, että onko tämä nyt oikeasti sitten jatkossakin, että se alin siis hinta tulee olemaan tässä. Alun perin oli Walmart, joo. Niillä oli kampanja, ja sitten tota noin, kun Walmart oli tänne ilmoittanut, niin sitten Best Buy sanoi, että hei, että meiltä tätä saa tähän hintaan vakituisesti. Meillä ei ole mikään kampanja. No niin, loistava. Mutta mun mielestä niin sinä vasta... Odotas, mennään... meille Skype kaatuu, kun meille tulee kalatalous Jussi mukaan. Eikö kaatunut edes Skype? Mikä hillitön pettymys? Mä oon keskimäärin semmoisen... pienikokoisen kissan, tai ainakin puolikkaan kissan verran karvoja. Niin, se on. Se on kissoissa loistava puoli, että ne päästään karvaa. Lohduttaisiko sitä sinua, Jussi, jos sinä saisit $100 HD-DVD-soittimen? Mutta edelleen joutuisit maksamaan 40 elokuvasta. No, itse asiassa niin Erkka, rakas puhujankulman kollega, niin olen miettinyt semmoista hommaa, kun tuolla eräässä hommassa, mitä minä harrastan muun muassa, niin lentopallo. Siellä on semmoinen tapa, että niin otetaan videolle tämmöisiä tapahtumia, joita se katsellaan ja niitä niin analysoi ihan tavallaan. Ja ongelma on se, että ne kamerat täytyy monesti olla hyvin kauas, niin se kuva, minkä sitä saa irti, niin se on melko lailla epäselvä. Mä olen miettinyt, että niin se voisi olla ihan hieno ostos, joku semmoinen siis niin HD-kamera. Koska se luultavasti niin hieman selventäisi sitä kuvaa. Ja sitten pystyy selottamaan hieman pienempiä kohteita. Että kun siinä on ihmisiä, ne kyllä erottaa, mutta kun ihmisissä on tiettyjä yksityiskohteita, joita haluaa nähdä, niin erottaa sitten pian aikaan ihmisetkin. Eli vastaus kysymykseen, välttämättä sitä soitinta en niinkään ostaisi, koska en sitä tarvitsisi, ja sitten 40 elokuvasta on ehdottomasti liikaa, vaikka se elokuva olisi mikään, niin en maksa 40, oli sitten HD tai ei. Oliko tässä tyydyttikö vastaus sinua, Erka? Tulkkaako minä näin, että tästä sinun skenaariostasi, että Rovaniemellä nudistirantojen ympärillä on liian leveä turvavyöhyke, että joo. Kameroiden zoomit ei riitä. Kyllä, muuten naista alasta, niin on pakko käydä nudistirannalla. Mutta eikö... Nyt me mennään taas näihin troijalaisiin. Troijalaiseen. Ainakin se on selvää, että Rovaniemellä on huono internetyhteys. Ja se taas pätkii. Se pätkii vähän, mutta ei anneta sen häiritä. Mutta se ei ole Rovaniemen vika, Pukkila on vaan niin syrjässä kaikesta. Mutta tosiaan $100 HD-DVD-soittimia, jotkut julistaa, että no HD-DVD voitti, se oli siinä, mutta mielenkiintoista nähdä, mitä Blu-ray-väki siihen sanoo. Joo, tuleekohan jouluksi jotain hienoa? Luultavasti tulee. Ainakin Amerikkoihin, eihän me täällä mitään saada. Joo, joskin, nyt jos joku ei ole huomannut vielä, niin dollarin kurssi on aivan pohjamudissa. Nyt kannattaa ostaa tavaraa Amerikoista. Koska esimerkiksi $100 on euroissa 69 euroa. Mitenkäs noissa HD-toistimissa nämä aluekoodaukset? Sitä mä en muuten tiedä. Kyllä niissä on laajemmat. Musta niitä on 3. Niitä on siis Amerikka, Eurooppa ja Aasia. Joo, että se varmaan kannattaa pitää aina mielessä niin näiden vehkeiden kanssa. No kyllä ne saa hakkeroitua. Joo, mutta kuinka kaiken moni saa hakkeroitua. Se on vähän kuin Wagner sanoi, että kaiken voi syödä, niin kaiken voi hakkeroida. Joo. Mutta joo, ei kannata lähteä sillä oletuksella liikkeelle, mutta siis näin yleisesti, että esimerkiksi jos haluaa nyt ostaa sen halvan tietokonesoftan, joka maksaa vaikka $30, niin se on euroissa, mitä se on, 14 euroa tai vastaavaa. Se on tähän aiheeseen liittyen puhujain kulmassakin on joskus aikaisemmin ollut puheet näistä aasialaisista HD-formaateista, eli muun muassa HD-VMD. Ja mä oon edelleen sitä mieltä. Mä oon Molly Woodin kanssa samaa mieltä. Se on hieno. Jos vaan se olisi tullut aikaisemmin, se olisi voittanut ehdottomasti. Joo, mutta mä veikkaan, että se edelleen voi olla ihan kuumaa kamaa, koska jos ajatellaan, että Intiassa nyt tämän siteeraamamme uutisen Kalatalous, jos mukaan, kirjoitat niin sen jotain. Jaha, se taisi häippäistä sen myötä. Kirjautui ulos. Se ei tykännyt yhtään siitä, kun mä kysyin siltä, että kirjoitatko se jotain. Niin, niin tosiaan niin, Intia on ottanut HD-VMD:ni. Eikö tämä ollut sama, mikä oli minun sen Kiinaan kanssa? Ei, niillä oli sitten vielä oma. Se oliko niillä vielä oma? Ne on, mutta joka tapauksessa molemmat on siis niin isoja markkinoita, että siis kyllähän ne pärjää ihan siis hyvin. Siis se Kiinan CHDVD, niin se oli, siis se on yksi yhteen kopio HD-DVDstä, mutta se on piraattiversio. Sitä siis mä en ole ihan niin kuin väärin ymmärtänyt, niin siis Kiinassa on tällä hetkelläkin ihan valtavat markkinat, siis näillä muilla on DVD-formaateilla, eli siellä on video-CD-tä. Siis siellä nyt on valtavat markkinat ihan kaikki. Piraattiformaatteja, vaikka mitä näette. Mutta siis ne, jotka on meidän aikaisemman tappelun asiasta jäänyt paitsi, niin HD VMD:ssä on siis se hieno asia, että se käyttää punaista laseria. Ja teoriassa nykyiset DVD-soittimet pystyisi firmwaren päivityksillä tekemään tätä HD-VMD-formaattia käyttäväksi. Justiinsa sen takia, koska ne käyttää punaista laseria, joka on sama teknologia, mitä käyttää nykyiset DVD-soittimet. Mutta tässä just se, että niin kun näiden ilmeisestikin punaisella laserilla toimivien vehkeiden ja levyjenkin tekeminen on jokseenkin halvempaa. Elikkä niin. Tässä niin ihan yllättävän hyvät speksit, eli tässä HD-VMD-levyllä niin saisi tämmöistä 1920x1080 resoluutiolla, eli ihan Full HD:tä. Niin Full HD:tä työnnettyä 20 gigatavun eestä, että kyllä se kelpaa. Tässä olisi hauskaa, että tässä puhutaan, että soitinta voidaan myydä alle $200 hintaa, eli selvästi nykyisiä teräpiirtosoittimia edullisemmin, mikä ei enää pidä paikkaansa. No mutta pitää se paikkansa noin niin kuin yleisemmin. Noin yleisemmin, joo. Että se on. Muistatko silloin, kun DVD-soittimet tuli? Nehän oli ihan tolkuttoman kalliita. Tosi. Niin oli, siis mulla on edelleen. Olen ostanut yhden niin kuin tällaisen DVD-soittimen. Joo. Olen ostanut sen ja ostin sen. Se oli vielä häkellyttävä tarjous. Maksoin siitä €219. Joo. Joskin DVD on yksi niitä ainoita teknologioita, johon mä oon lähtenyt ihan alkuvaiheessa innoissani mukaan, että tää on kova juttu. Joo. Siis mullekin on semmoinen, että mä nyt Skype kaatuu taas, kun Kalatalous Jussi yrittää takaisin. Ei se kaatunut vieläkään. Mikä juttu tää nyt on? Vai kaatuiko? Ei kaatunut. Ei. Yllä. Niin, olit sanomassa jotain. Joo, mä ostin vielä silloin edullisimmat DVD-soittimet oli silloin kauan sitten, niin ne oli aika huonolaatuisia. Mä tulin sitten ostaneeksi semmosen Denonilta ihan semmosen laadukkaan pelin näin. Ja, kalliiksihan se tuli, en muista paljon maksaa, mutta markka aikana ja yllättävän paljon muistaakseni. Hävettää vieläkin, mutta johonkinhan se pitää työntää sitten. Mikäs meillä oli seuraava? Erkka ja kalatalous Jussi. Kuljetteko koskaan bussilla? Hyvin harvoin, koska asun niin lähellä kaikkea, että minun ei tarvitse. Mutta ehkä voisin, jos voisin ostaa lipun jo aikaisemmin, vaikka netistä. Internet. Niin, seuraavaksi pitikin kysyä, että Erkka tai kalatalous Jussi, onko teillä internet-yhteyttä? Kyllä meillä on. Nyt voi tosiaan matkahuoltoon tunnut uuden palvelun Ebus-lipun, eli voi ostaa internetissä lipun ja tulostaa sen saman tien. Ja no joo, niin tässä puhutaan nyt niinku tämmöisestä pidempien matkojen, tämmöistä kaukoliikenteestä, joo, ei lähi paikallisliikenteestä. Joo, joo. Nämä vihaa siis, minusta linja-auto matkustaminen on alhaisin matkustamisen muoto. Jos pystyy, niin minä aina matkustamaan alla. Joo, sama juttu. Siis on se parempi kuin yksityisautoilu, mutta joo. Mä en tykkää bussissa istumisessa myöskään, mutta joudun sitä tekemään aika paljon, koska Pukkilaan ei vieläkään tule junaa, mikä on käsittämätöntä. Meneekö sillä raiteet? Ei mene edes ne. No se selittääkin, joo. No, mun mielestä se on vaan tekosyky. No se on vaan tekosyky, kyllä ne sen verran voisi aina koukata. Niin, ihme meininki. Tämä ilmeisesti tässä on tämä matkahuollon sivulta voi tulostaa tämän lipun, niin tässä on, minä olen aina manannut sitä, en ole ainoa, että kun VR:ltä voit samalla lailla netistä tulostaa lipun, niin sä et voi tehdä sitä yöllä. Jos mulla lähtee aamu 5 junaa täältä Jyväskylästä johonkin suuntaan, niin minä en voi enää ostaa sitä yöllä. Aamulla kun minä herään, niin minä en voi sitä lippua ostaa. Joo, siis Tässä se onkin, näyttää, että se pitää ostaa edellisenä arkipäivänä kello 13 mennessä. Mitä matkahuolto ajattelee? Minä en ymmärrä. Ne varmaan ajattelee, että meillä on busseja. No tietenkin voi olla silleen, että niin kuin jossakin bussissa, niin voiko olla silleen, että aikaraja on sen takia, että ei tulisi ylibuukkausta? Se voi olla. En kun tiedä. Tässä voi valita istumapaikan. Niin siis se on käsittämätöntä. Voi valita istumapaikan. Siitä mä en pidä. En pidä ollenkaan. Ei hyvä. Paska. No se on kyllä aika paskes. Mieti, koska niinku linja-autot on yleensä niitä, missä ihmiset työnnetään pieneen tilaan. Ja siellä on aina niitä ihmisiä, jotka haisee vanhalle viinalle, hielle ja eilisille ulosteelle. Niin se, että mä voin niinku taktisesti väistää sen tilanteen ja valita itse paikkani paikan päällä. Junassa tämän voi tehdä myös sille, että menee istumaan ravintolavaunuun. Tosin siellä kaikki haisee liipiinalle, mutta ne haisee niin paljon tuoreelle viinalle, että sitä ei huomaa. Näin. Mutta niin kuin bussissa. Vai onko se niin, että ravintolavaunussa sitten haisee itsekin? Niin, no se on vähän, joo, se voi olla siinä. Sitä voi kompensoida siinä. Mutta junassa niin kuin pääsee pakoon tämmöisiä niin kuin epämiellyttäviä ihmisiä, niin kuin bussissa, niin et näköjään enää pääse. Siis bussi, se on sinänsäkin, kun ihmiset on tottunut siihen, että bussiin mennään ja siellä valitaan se paikka, mihin voi mennä ja sitten siihen asetutaan. Siitä tulee hirveät tappelut, koska jos yhtäkkiä joku tuleekin, että tulee tämmöisen tulosteen kanssa, että hei, että toi paikka on varattu mulle. Sehän saa turpaansa saman tien. Ei tämmöistä perusasiaa voi muuttaa ja varsinkin, no minä kuulun siihen kansanosaan, että jos mä oon liian takana bussissa, mä voin väkivaltaisen pahoin vielä tähän ikäänkin. Niin sen takia mä menen aina hyvissä ajoin ja jos mahdollista, mä menen etupenkille ja, tai vähintään kolmannelle penkkiriville. Jos me joudun sen, sitä taemmas, se on huono. Huono. Mutta siis, jos sitten tästä ruvetaan keinottelemaan näitä paikkoja, niin minähän sanon, että minä lyön turpaan. Pystykö enää, mutta... Oksennan niskaan! Muistatko VR:llä pysty joskus tilaamaan tekstiviestinä lipun? Joo, kyllähän paikallisliikenteessä voi vieläkin. Joo, mutta siis tarvitaan sille, että niin VR:llä oli sille, että ostit sen sillä sivuilta ja se tuli sitten tekstiviestinä se lippu. En muista semmoista, mutta... Pystytkö sitä enää tekemään? Mä jotenkin olen huomioon, että sitä ei enää pysty tekemään. Mun mielestä sitä ei pysty tekemään. Joo, koska se on musta ihan valtava puute. Se oli musta hienoimpia toimintoja, mitä ikinä on. Mutta laittama musiikin lataaminen kasvattaa levymyyntiä, sanoo tutkimus. Niin sanoo. En oikein osaa sanoa siitä mitään muuta. Uuden tutkimuksen mukaan Lontoon yliopiston kaksi tutkijaa Bridget Anderson ja Marion Friends ovat julkaisseet tutkimuksen, joka käsittelee laittoman musiikin latauksen vaikutusta äänilevymyyntiin. Ja näin on, että arvioimme, että yhden laittoman musiikkikappaleen lataaminen kuukaudessa kasvattaa henkilön laillista musiikkilevykokoelmaa 0,44 äänitallenteella vuodessa. No se on kyllä aika vähän. Niin, eli ostat, lataat kaksi, niin ostat. Minun mielestä nämä tämmöiset tutkimukset on aina vähän niin kuin helmoja sille, että tässä vetetään näitä riippuja. Niin, no okei, tämäkin nyt After Dawnista ja After Dawnin väki, hei vaan, ehkä astetta peer-to-peer suvaitsemaisempaa ja kiivijoukkoa. Mutta niin kuin, yleensä kun näitä näkee näitä tutkimuksia näin, niin sitten aina... Nämä kirjoitetaan näistä nämä jutut vähän silleen siihen suuntaan, mikä on niin kuin oma kanta. Ja se, että laittama musiikin lataaminen ei kasvata levymyyntiä tai kasvattaa levymyyntiä, niin minusta se on vähän semmoinen että tulkitsemiskysymys. Tietenkin en ole nähnyt, lukenut tuota kyseistä tutkimusta kokonaan näistä kanteja, vaikka tuossa se PDF-nä on, mutta Siis ei tämä mun mielestä ole mitenkään epäuskottavaa. Ei ole, mutta ehkä siis se, että niinku ihmiset, jotka lataa paljon musiikkia, niin on semmoisia, jotka niinku muutenkin ostaa paljon levyä. Niin. Että ei se, niinku se lataaminen välttämättä nyt kasvata niin sitä levymyyntiä. Mutta siis kun ajatellaan... Siis ei tätä ole tehty niinku silleen, että ihmisiä on pantu niinku vertailuryhmään johonkin häkkiin yksi ja vertailuryhmä häkkiin kaksi näin, ja sitten katsottu, annettu toiselle nettiä ja pistetty lataamaan näin, ja toisille sitten ei anneta ladata näin, ja katsotaan, että miten se vaikuttaa niiden ostokäyttäytymiseen. Mutta siis mä oon kuullut monen sanovan, että silloin kun Napster oli tämä vanha kunnon Napster, kunnon laiton systeemi, niin monet sanoi, että niinku, ne tutustuu ihan eri tavalla uuteen musiikkiin, ne pystyi löytyä sitä ja sitten ne rupesi ostaa sitä. Tuli, monet sanoo, että hei, että mä niinku, en ole 20 vuoteen kuunnellut musaa, mutta jotenkin tämä avasi, että hei, että uuttakin musaa on. Ja sit sen jälkeen on ostanut ne musat. Joo. Että, siinä mielessä... Se on vähän yksi, että löysin radioheen, niin aloin ostaa musiikkia. Mutta minusta niin. Tämä on vähän yksi, että... Nettiradiohan on tavallaan vienyt vähän sitä. Puhtautukaa näihinkin. Kyllä mä olen sitä mieltä, että siis ne... Mä uskon siihen, että niin kuin ihmiset, jotka lataa hyvin paljon vertaisverkoista matskua, niin ne on myös semmoisia, jotka niin kuin myös pistää oikeasti paljon rahaakin siihen niin kuin sisältö ostamiseen. Ja sillä, että ne lataa, niin varmaan löytyy erilaisia virikkeitä ja osaavat myös sitten suositella kavereilleen, että mitä nyt kannattaa seurata. Nää esimerkiksi hyvin paljon saa vinkkejä ihmisiltä, jotka paljon latailee laittomasti, hyi ehkä. Näin, niin sitten, että mitä kannattaa seurata, että mikä on, tulee olemaan seuraava hitti. Näin, koska mä itse en jaksa latailla, koska jostakin syystä torrenttisoftat vetää meidän mun koneeni verkkokortin solmuun, niin tämän ilmoitan, että en kuulostaisi kauhean tekopyhältä. Niin, minä kyllä kulutan paljon, pistän rahani sitten ostan levyjä, ostan elokuvia, vuokran elokuvia, käyn elokuvateatterissa. Näin. Ja osa siitä ehkä on jopa sen ansiota, että ihmiset, jotka latailee, niin sitten antaa vinkkejä ja antaa näytteitä. Mutta tuota, siis mä suhtautuisin vähän kriittisesti tähän annetaan syy-seurausjuttuihin. Mä en lataa laitonta musiikkia koskaan. Lataan sitä kyllä joskus rikollisen halvalla e-musicista, mutta se on eri asia. Joo. Mutta viimeinen ehtoollinen saa 16 gigan skannauksen. Eli pystyt katsomaan sitä aika tarkkaan. Eli 16 gigan kuvatiedosto. Siinä on hienoa, että siinä on 16 miljardia pikseliä, mutta tuota, se on niin huonossa kunnossa, että siinä ei varmaan yhtä paljon edes maalia. No niin, mutta siinä on se, että sitä pystyy sitten tarkkaan niin kuin katsoa, että okei, tuossa kohtaa se on halkeillut, tuosta se veti pensselin noin. Joo, se pystyy todella tarkkaan, huomattavasti tarkempaan katsoa sitä kuin missä se niin kuin olisi livenä, koska ei päästä sua niin lähelle. Mun mielestä kaikkiin tämmöiset tuota, kuuluisat teokset kaikille pitäisi tehdä näin. Kai tämä on vähän niin kuin pelinavaus siihen suuntaan. Joo. Mutta me ollaan mennyt jo hirvittävän kauan. Tämä on pitkä lähetys, mutta Erkka haluaa vielä kertoa meille paskasta uutisesta. Haa, joo. Nyt on pitää etsiä sinne, pitää lisätä sitten tuonne. Elikkä minä luin tietokone.fi-uutisia ja se oli muuten vallan mainio uutislähde, ei siinä mitään. Mutta sitten täällä tuli vastaan tämmöinen otsikko, kuin Nokian puhelimista paljastui piilotettuja jippoja. Ja tässä kerrotaan näin, että Nokian N-series-kännyköissä on paljastunut uusia ominaisuuksia, joista ei ole kerrottu laajasti kehittäjille tai käyttäjille. Ainakin Nokia N95 on Apple iPhonen tapainen kiihtyvyysanturi, joka tunnistaa laitteen asennon. What the fuck? Se kiihtyvyysanturi on siis se, joka tunnistaa sen laitteen asennon, kun otetaan kameralla kuvia. Ja tämä kuvat osaavat kääntyä sitten oikein päin. Ja tämä on yksi ominaisuus, mikä kyllä tämän puhelimien markkinointimateriaalissa on mainittu jo minusta hyvin kauan sitten. Ja itse asiassa kaikissa kameroissakin on semmoinen kiihtyvyysanturi. Niin mikä helvetin piilotettu jippo se on? Minä en ymmärrä. Mun puhelimessa ei ole. Sinulla onkin tommonen proletaaripuhelin. Mutta tota, siis mikä, tässä on niinku lukevilla, että piilottu ominaisuus paljastettiin harrastelijasivusto All About Symbianin artikkelissa. Siis niinku ihan oikeesti, eikö kukaan ole aikaisemmin niinku hokannut sitä, että sitä markkinoidaan puhelinta silleen, että se tunnistaa kuvausasennon, niin siinä on kiihtyvyysanturi. Ja mitä sillä oikein tekee? Niinku, okei, no iPhoneissa oli ihan, ja onko Touchissa sama homma? No, kääntääkö se aina itseksensä? Kyllä. Joo. Siis, no sitä mä oon kieltämättä ihmetellyt, että miksi tähän ei ole toteutettu N95 jo sitä, koska tähän tukee luonnostaan sitä, että kaikki näkymät voi kääntää kylelleen. Mutta se tapahtuu mekaanisella kytkimellä, eli tuolla kannen siirtämisellä. Mutta mikä ihmeen uusi piilotettu jippo tämä on, minä en ymmärrä. Tero Lehto, tykkään blogistasi, mutta snap out of it. Se on kai. Hän on unohtanut. Hän on unohtanut. Semmoista voi tapahtua. Mutta tämänkertainen puhujen kulma on lopussa. Mä pahoittelen, että mulla on välillä ollut artikuloinnin kanssa ongelmia, niin kuin nytkin kun yritin sanoa artikulointi. Johtuu siitä, että mulla on vähän erilainen settaus ja mä saan itteni korviini sellaisella puolen sekunnin viiveellä, niin mä meinaan saada kovasti kummallista, mitä Tommi sanoo, korrelaatio, ei kausaatio, taitaa olla tuossa tutkimuksessa kyseessä. Eli latailu ei välttämättä lisää musiikin kulutusta, vaan nämä vain ilmenevät yhdessä. Joo. Ja se oli vaikea asia lukea justiinsa, ja senkin artikuloin huonosti. Tota, mistä me haluamme palautetta? Mistä me halutaan palautetta? Ihan kaikesta. Kaikki hei, aktiivikuuntelijat. Tällä kertaa minä en ja passiivikuuntelijoistakin. Ja passiivikuuntelijoista, kyllä näin. paras tulla aktiivikuuntelijoita. Eli siis Koski-Suomen uudet sivut, uusi palautekanava, kaikkea mahdollista. Koskisuomi.org tai www.koskisuomi.org. Jos olette värisokeita, mä nimittäin kun näin, no ensimmäisen kerran näin, niin minä olin sitä mieltä, että ne sävyt on juuri sellaiset, mitkä hämää värisokeita, punavihersokeita. Siellä ei kyllä ole punaista, että en tiedä haittaako se. Mutta. Mä tiedän yhden tyypin, joka on täysin totaalisen värisokea. Mä voisin pyytää sitä katsomaan ja sanoa, että onko tämä vaikeeta. Ei sitä kuollut tuijotus sitä. Jos se on todellakin aiheuttaa värisokeille ongelmia, tämän lukeminen ja hahmottaminen, niin sitten muutan sitä toki. Mutta. Niin, eivät nämä ole niin kuin banneria sieltä kunnossa. Mitäs muuta? Pyydettiinkö me anteeksi jo kaikilta? Pyydettiinkö me? Miksi me pyydettiin? Keltä sä pyysit joltakin anteeksi? Pyysinkö sä pyysit anteeksi? En mä muista. Et mä nyt muista, mitä me ollaan tässä ohjelmassa puhuttu. Se on mennyt jo. Joo. Okei, kertaalle on jo pyydetty anteeksi, niin okay. Ilmoittakaa, jos pitää pyytää anteeksi vielä jollekin. Joo, kertokaa mulle, mistä mä pyysin anteeksi, koska mulla ei ole hajuakaan. Ja lähettekää palautetta, oliko mun mikin ääni huonompi kuin yleensä vai parempi kuin yleensä, koska tällä hetkellä minä joudun puhumaan etäältä minun läppärin kiinteän mikkiin. Näin. Ja se kovin paljon huonompi on, mutta ehkä vähän. Joo, koska PC:n äänikortti on solmussa. Mutta tosiaan Koski-Suomen uudet sivut, uusi palautekanava, kuolleeseen tuijotukseen tulee DigiExpo-video. Se on siellä, kun kuulet tämän, paitsi jos kuuntelit livenä, sitten kun kuulet tämän podcastissa, niin se on jo siellä. Joten me lopetamme tällä kertaa tähän. Itse asiassa taidan tehdä tälle ohjelmalle uuden tunnarinkin, koska sitä yhtä ja samaa ollaan kuultu kauhean kauan. Niin muutan sen tässä samalla. Uudistuksia siis tiedossa. Kiitoksia Erkka. Kiitoksia Henrik. Kiitoksia live-kuuntelijat ja kiitoksia myöskin Kalatalous Jussi. Onkohan se enää paikalla? Siellä se näyttäisi olevan. Mutta ei se sano mitään. Sano nyt jotain. Itse asiassa toi palkki näyttää. Se näyttää siltä, niin kuin sillä tulisi koko ajan jotain kauheasti. Että siellä taitaa olla jonkinlaista teknistä häikkää. Kiitoksia Pörlin, joka oli läsnä, mutta ei sanonut mitään. se hallinnoi meidän tuota live-chattia, mikä oli ihan hauskaa, niin meidän ei tarvinnut kiinnittää siihen mitään huomiota. Pörni on jossain vaiheessa sanonut, että minä olen kovin edistyksellinen, koska minä käytän energiaa kuussa. Totta kai. Ettekö te tiennyt, että podcastaajilla on ollut tällainen kuutukikohta ties kuinka kauan? Emme. Okei. Puheenkulma on ohi. Koskisuomi.tunk.org.